sportowy TVP Sport Cinema City. Kolarzom kibicują Archena Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwa prokuratorskie śledztwa po interwencji policji w Sosnowcu. Raport komisji do spraw badania rosyjskich wpływów na razie niejawny. Władze katalońskiego miasteczka zakazały burkini na basenach. Prokuratura zapowiada dwa postępowania po interwencji policjantów w Sosnowcu. Nad ranem przy ulicy Mikołajczyka pobudzony mężczyzna niszczył zaparkowane samochody i autobus miejski. Następnie ruszył w stronę interweniujących policjantów. Jak przekazała prokuratura okręgowa w Sosnowcu, w pierwszym postępowaniu śledczy sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Rzeczniczka prasowa sosnowieckiej prokuratury Dorota Pelon powiedziała mi, że to norma w sytuacji użycia broni. To standardowa procedura, zawsze wszczynane jest postępowanie w celu zbadania, czy faktycznie były przesłanki do zastosowania broni palnej, do oddania strzałów. Drugie postępowanie dotyczy czynnej napaści na funkcjonariuszy i oceny sprawstwa. Prokuratura zdementowała już informację o tym, że mężczyzna miał w ręku maczetę. Patrol policji został wysłany do mężczyzny posługującego się maczetą. Jednakże po zabezpieczeniu tego przedmiotu okazało się, że jest to metalowa rurka. Jest zabezpieczona, tak do postępowania będzie badana. Służbom udało się ustalić tożsamość mężczyzny. To 45-letni obywatel Polski. Informację zebrał Artur Zubek. Rządowa Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów zakończyła działalność zgodnie z wcześniejszymi założeniami, tak podkreśla wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Decyzję w sprawie jej rozwiązania podjął premier Donald Tusk. Wcześniej komisja przedstawiła raport końcowy, mówi Cezary Tomczyk. W związku z tymi pracami powstał raport, który trafił do prezesa Rady Ministrów i trafiły też zawiadomienia do prokuratury. Druga część działalności, która jest działalnością permanentną i stałą, to jest właśnie działalność, która dotyczy ewentualnych aktów sabotażu, wpływów rosyjskich, które dzieją się tu i teraz. I ta praca nie tylko się nie kończy, ale my przeznaczamy kolejne dziesiątki milionów złotych na rozwój polskich służb specjalnych i tutaj nie spoczniemy. Cezary Tomczyk poinformował też, że końcowy raport jest na razie niejawny. Komisja została powołana przez premiera w maju ubiegłego roku. Badała wpływy rosyjskie i białoruskie w latach 2004-2024. Ponad 700 pasażerów skorzystało już z punktu szybkiego wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku w Poznaniu. Punkt działa od końca kwietnia, a pomoc znaleźli ci, którzy tuż przed odlotem odkryli, że nie mają dokumentu lub jest nieważny. Można wyrobić paszport tymczasowy dosłownie w kilkanaście minut. Nie trzeba mieć zdjęcia, to zdjęcie pracownicy tego punktu są w stanie zrobić na miejscu. Na miejscu wnosi się też opłatę. Jedyna rzecz, która jest niezbędna, to numer PESEL. Taki paszport tymczasowy wydawany jest, jak sama jego nazwa wskazuje, tylko na określony czas i ten czas zależny jest od tego, w jak długą podróż się udaje. Mówi rzecznik poznańskiego lotniska Ławice Marcin Wesołek. Podobne punkty działają też w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Narasta spór o burkini noszone przez muzułmanki w Katalonii. Burmistrzyni miasta Ripoll Sylwia Oriols zakazała wstępu na miejski basen osobom noszącym takie stroje kąpielowe zakrywające całe ciało. W sprawie przyjrzała się Agnieszka Zielińska. Oriols tłumaczy zakaz względami bezpieczeństwa i higieny. Twierdzi, że zakrywanie ciała w basenie to nadużycie tolerancji i namawia też inne gminy w regionie, by wprowadziły podobne ograniczenia. Rada miasta Ripoll zrobiła to, co władze krajowe powinny zrobić już dawno temu. Zagwarantować bezpieczeństwo i higienę publicznych basenów. Mówiła burmistrzyni podczas obrad Parlamentu Katalonii. W 2023 roku rząd Katalonii wysłał list do wszystkich gmin, przypominając, że zarówno kobietom noszącym burkini, jak i kąpiącym się topless nie można odmówić wstępu na publiczne baseny. W Katalonii obowiązuje też prawo antydyskryminacyjne, które zakazuje ograniczeń dotyczących stroju na tle religijnym, a za złamanie przepisów grożą kary nawet do 500 000 euro. Organizacje broniące praw człowieka zarzucają burmistrzyni dyskryminację na tle religijnym i zapowiadają skierowanie sprawy do sądu. W Katalonii żyje ponad 660 tysięcy muzułmanów. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie zanikające burze od 18 do 23 stopni. Nad ranem 9 na Podlasiu, 12 nad morzem, do 13 w centrum. Autopromocja.

miracle from above. Holy. To Magda Marko. Na początek dzisiejszej czwartkowej rotacji powrót tego chłopaka z gitarą, czyli jego najnowszy singiel zatytułowany Holy. Jest to drugi po Home zwiastun nadchodzącego albumu Guitar. Tak jak prosty jest ten singiel, tak proste wydaje się być wszystko, co otacza Maca DeMarco w tym jego artystycznym świecie. Zarówno muzyka, jak i tytuły, ale też klip nakręcony do tego utworu, który jest takim samodzielnym wideo. Mac DeMarco ma naprawdę oddaną rzeszę fanów na całym świecie, więc ten jego gitarowy powrót, i tu nawiązuje też do samego tytułu płyty, pewnie bardzo, bardzo dużo osób cieszy. 12 minut po godzinie 19, tak jak powiedziałam na początku, to jest nasza ostatnia lipcowa rotacja. Jesteśmy na półmetku wakacji, ale jesteśmy też dzień przed oficjalnym rozpoczęciem OFF Festiwalu. No i mam nadzieję, że są z nami wszyscy ci i wszystkie te, którzy cały czas ostrzą sobie zęby na zdobycie ostatniego podwójnego karnetu na OFF Festiwal, który rozdajemy. OFF Festiwal 2025. To się będzie działo dzisiaj jeszcze do godziny 20. Teraz nowe nagranie od Talia. To jest utwór Cherish w remiksie Lux. Thank you. Talia, czyli postać eksperymentująca z muzyką przede wszystkim elektroniczną, w 2024 roku wydała płytę Grammar Rye i jak to często się zdarza przecież ostatnio i o tym też w rotacji powtarzamy przy okazji takich wydarzeń, ostatnie dni przyniosły nam płytę z remiksami tych utworów, wśród nich właśnie zagrane przez nas Cherish, to remix Lux, ale ważną postacią, która współpracowała z Talią przy okazji brzmienia tych piosenek jest wymieniany, tutaj mam wrażenie prawie w każdej rotacji, Def Heinz, czyli Blood Orange, którego płyta zbliża się wielkimi krokami. Nie mamy na razie nowego singla, więc grać nie musimy, ale pomyślałam sobie, że warto dodać taką informację, że no Def mimo tej swojej wydawałoby się ciszy jako Blood Orange wcale nie próżnował muzycznie. Nową płytę zapowiada także duet Soul Wax. Jeden z dwóch singli, które opublikowali, to nagranie Run Free. Run Free, czyli nowa propozycja od Soulwax. All Systems Are Lying, tak będzie zatytułowana ich najnowsza płyta, która ukaże się jesienią. Spodziewamy się, jak to zwykle w przypadku Soulwaxów bywa, takiego indie rockowego grania przełamanego kompozycjami elektronicznymi. W innym, bo afropopowym obszarze rządzi obecnie Tyla i to jej nagranie z jej najnowszej epki. Why don't you bring it on my way? Hold me around my waist. You can take it slow, baby. Control the pace. Way I rotate, baby, that's a little taste. Way I rotate, I'ma put you in your place. Bad girl, no delay. Baby, let's shake. I don't wanna stop, baby. I don't need a break. Put a rose, you know I don't wanna wait. We can go late, make my body celebrate. I just wanna back it up on beat. Say your name in key. I know what I want from you. You know what you want from me. I just wanna back it up on beat. Say your name in key. I've been waiting on it all week. So tell me where you wanted me to be. Yeah. Freeze at your back. The way I like it, can't deny. Your body bang like dynamite. You the feel, I'm your kind tonight. See me, eye to eye we go. Back to back we go, 9 to 9. Body on dynamite. To my posy, we can finalize. Backstroke on it, swimming in the kitchen till the bus. Do everything to me, but baby, don't stop. You don't even need my consent. Killing me, baby. I just want a little bit of your time. Make a day so. Make with this tonight, take a joke, all of you. You can call me every time you want more. Move that thing, come rest on me now. I get the candy, we go make you bend for me now. All night, baby, all night. Bend your back. Hold my hand. Now you can make a nigga fantasize. I've been turning out your reef at night. It's alright, realize. Come on time, you're my vibe. I just wanna back it up on beat. Say your name in key. I know what I want from you. You know what you want from me. I just wanna back it up on beat. Say your name in key. I've been waiting on it all week. So tell me where you wanted me to be. At your back, the way I like it, can't deny. Your body bang like dynamite. You the feel, I'm your kind of nice. See me, eye to eye we go. Back to back we go, 9 to 9. Body on dynamite. Take you to my posy, we can finalize. Dynamite, tak otwiera najnowszą epkę, to złote dziecko afropopowego brzmienia, jakim obecnie jest Tyla, zresztą towarzyszył jej Wizkid, więc no, ikony właśnie takiej muzyki. Ikonicznie również dzieje się w przypadku naszej płyty tygodnia, to Madonna i Veronica Electronica, czyli nagranie z remiksami wybranych utworów z płyty Ray of Light. W tym okresie Madonna korzystała z takiego alter ego, w którym to właśnie nazywała się Weroniką Elektroniką, no i stąd też tytuł tej płyty, a we wtorkowej rotacji pojawił się utwór Nothing Really Matters, ale w innym remiksie, to dzisiaj kontynuujemy tę podróż, również Nothing Really Matters, ale tym razem Club 6ix9ine Speedmix meets the Dub. We'll be right back. very young. Nothing really mattered to me but making myself happy. I was the only one. Now that I am grown, everything's changed. I'll never be the same because of you. Madonna i Nothing Really Matters z jej najnowszej płyty Veronica Electronica. Płyty, która przepowiadała przyszłość w pewnym wymiarze, tak jak jeszcze słyszymy w tle głos samej artystki. No i ona odnalazła swoje drugie życie teraz w 2025. Takie nagrania jak tytułowy Ray of Light, czy Sky Fits Heaven, czy oczywiście Frozen to melodie, które myślę, że całkiem nieźle kojarzymy w wersji odnowionej. Veronica Electronica w tle. Szponiaste, około elektroniczne brzmienia, bo to Jean Clau, Pulled Me in the Dark, nagranie otwierające jego płytę. 19.36 jest na naszych radiowych zegarach. Pulled Me in the Dark to jest nagranie, które otwiera najnowszą płytę od Giant Claw, Decadent Stress Chamber. I to jest taka muzyka, która igra sobie we własny sposób z popem, mówiąc sporo o wolnym popie i o tym też, jak to brudne brzmienia i brudne rozwiązania mogą się łączyć z czystością chociażby, za którą odpowiadają wokale, tutaj w dużej mierze pocięte i posamplowane z różnych innych utworów. No i ta szponiasta, lekko horrorowa stylistyka, którą proponuje także wizualnie Giant Claw. Polecam oczywiście sprawdzenie tej płyty w całości. Zajrzałam na naszą skrzynkę mailową i widzę, że maile już przychodzą, chociaż tak oficjalnie nie rozpoczęliśmy jeszcze dzisiaj rozdawać karnetów na Off Festival, bo to jest podwójny karnet. To jest ostatnia taka audycja w Trójce, w której mamy dla Państwa właśnie tą wyjątkową wejściówkę na cały Off Festival. Już za chwilę zaczynamy, teraz jeszcze nowy James K. Doom Bikini. Down my doom. Doom Bikini, czyli najnowszy singiel od James Kay, to jedna z ciekawszych współczesnych artystek, która bardzo sprawnie posługuje się takim przestrzennym, trip-hopowym brzmieniem, robiąc to oczywiście w współczesny, tak jak już wcześniej wspomniałam, sposób. Ja myślę, że James Kay to jest naprawdę dobry strzał na którąś z kolejnych edycji OFF Festiwalu. W tym roku zobaczymy oczywiście cały szereg innych artystów i artystek, o których opowiadamy w rotacji i nie tylko, bo w ogóle w Trójce. Właściwie od początku tego roku, co jakiś czas Artur Rojek pojawiał się w rotacji u Kuby Ambrożewskiego, odsłaniał kolejne karty. Ja wiem sporo o Państwa, o Waszych oczekiwaniach muzycznych co do tego festiwalu. Wiem, czyje występy są tymi, które prawdopodobnie zgromadzą większość ofowiczów pod sceną. No i to jest ten moment, kiedy otwieramy nasz adres mailowy rotacja@polskieradio.pl i można się zgłaszać po ten ostatni podwójny karnet na tegoroczny OFF Festival. Jestem bardzo ciekawa, do kogo trafi ta wejściówka, czy do osoby, która czeka od dłuższego czasu, wysyła maile regularnie, czy może ktoś podjął dzisiaj, dzień przed festiwalem, decyzję, że chce jechać i to właśnie na niego trafi nasza maszyna losująca. rotacja@polskieradio.pl, przypominam adres mailowy, a zagramy utwór, który bardzo sprytnie i sprawnie łączy dwa wątki muzyczne. Z jednej strony OFF Festival, bo to będzie James Blake, a z drugiej koncert, który będzie miał miejsce w najbliższą środę na Stadionie Narodowym. Tam SZA i Kendrick Lamar, czyli wspólny singiel Jamesa Blake'a i SZA, Coming Back. So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back. You're so down, so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Or do you fantasize about the things you really wanna feel? Really wanna build on your eyes, so I did God. Baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was on me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, could have let you regret me. Memorize about the time we spent when you first met me. I put my shit down heavy, could have let you forget me. Never let you forget me. I wish I could take. Guess I love you and it's real. I went in too soon. But I really wanna feel, and I think I wanna feel. I couldn't let you reject me, I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me, I wanted you to let me in. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I took it all, took it all. Thank you. Coming Back, czyli James Blake i SZA. Rotacja małpa polskieradio.pl to jest niezmiennie nasz adres mailowy. Jeszcze jedna propozycja nawiązująca do tegorocznego OFA, czyli Ja Edgy. Ja Edgy, nagranie z jej debiutanckiej płyty z 2020 roku, When I Grow Up. Tym tytułem nawiążemy też do kolejnego utworu, ale zanim to się wydarzy, to najpierw oficjalne gratulacje dla Adama z Katowic. To do ciebie trafia podwójny karnet na OFF Festival i to nie ze względu na fakt, że masz blisko, bo dopiero teraz odczytując adres, który zamieściłeś od razu w mailu, zauważyłam, że jesteś z Katowic i mam nadzieję, że widzimy się w znacznie, znacznie liczniejszym gronie już od jutra właśnie w Dolinie Trzech Stawów. To chyba ostatnie takie przedofowe granie. Teraz Fever Ray, także z utworem When I Grow Up, ale zupełnie innym. Tutaj tylko tytuły się pokrywają. Thank you.